Ταξίδι και πάλι στη δεκαετία του 80. Μερικοί καλλιτέχνες έχουν μια τέτοια φωνή που τους επιτρέπει να πούν τα πάντα. Ένας με την απίθανη φωνή που κατάφερε να διασκήσει 5 δεκαετίες σχεδόν είναι ο Ροντ Στιούαρτ, με συνεχόμενες επιτυχίες. Καταφέρει να τραγουδήσει από το ροκ των Faces και τα πρώτα του άλμπουμ μέχρι την χορευτική στροφή που έκανε στη δεκαετία του 70 προς 80 και όλα τα άλλα που έκανε μετά το 2000. Εδώ έχουμε ένα τραγούδι από αυτά που έχει μια περίεργη ιστορία. Το τραγούδι λέγεται Young Turks. Ήταν μεγάλη επιτυχία του Ροντ Στιούαρτ στη δεκαετία του 80, το 81. Αν ακούς κανείς τους στίχους, δεν υπάρχει σε καμία στιγμή στο τραγούδι αυτός ο τίτλος, Young Turks. Είναι δηλαδή ένα τραγούδι χωρίς ο τίτλος να αναφέρεται στους στίχους. Το τραγούδι βέβαια το έχει γράψει μαζί με έναν άλλον σπουδαίο ρόκερ, τον Κάρμι Νάπης. Αυτός ο τύπος ήταν στους Vanilla Fudge, ήταν στους Cactus και πολλά άλλα. Έτσι για να μην νομίζετε ότι απλά είναι ένα απλό χορευτικό τραγουδάκι. Όλα αλλάζουν διαμέσου των δεκαετιών. Ηχογραφήθηκε το 78 στην Γερμανία, έγινε επιτυχία 2 χρόνια αργότερα στις άλλες χώρες από εδώ. Δηλαδή πρώτα ήταν επιτυχία στη Γερμανία όπως είναι φυσικό και μετά στην Αγγλία, τη Γαλλία και τις υπόλοιπες. The Model με τους Kraftwerk. Λοιπόν, ένα ταξίδι θα έχετε παρατηρήσει στα 300 περίπου τραγούδια που έχουμε παίξει από την 1η Μαΐου στη δεύτερη ώρα για τη δεκαετία του 80, που σας θυμίζει και τις επιτυχίες, τις μεγάλες, αυτές που οπωσδήποτε έχουν γράψει δεκαετία και δεν μπορούμε να τις αγνοήσουμε, αλλά και άλλα που ίσως είχατε αγαπήσει και δεν ακούγονται σήμερα. Γιατί μην μου πείτε ότι ακούτε σήμερα το συγκρότημα των Blancmange και το Living on the Ceiling. Ήταν 1982. Μια μεγάλη επιτυχία ακουγόταν και στη χώρα μας. Living on the Ceiling, μεγάλη επιτυχία του 1982 από την Βρετανία. Το συγκρότημα λέγεται Blamans και το βίντεο κλιπ, όπως ακούτε και από τον ήχο, είχε γυριστεί, όσοι θυμούνται, στο Κάιρο. Ένα jazz funk συγκρότημα πάλι από την Βρετανία, που και αυτό δεν ακούγεται στις μέρες μας, με το όνομα Shack Attack. Το θυμόσαστε αυτό σίγουρα. Ήταν η Shack Attack και μια επιτυχία τους από την δεκαετία του 80, που να συνεχίζουμε να παίζουμε ανάλογα τραγούδια. Το τραγούδι που ακούσαμε λεγόταν Easier Said Than Done. Around town a while, so I greeted you with a knowing smile. When I saw that girl upon your arm, I knew she'd won your heart with a fatal charm. I said, soul boy, let's hit the town. I said, hey boy, what's with the frown? But in return, all you could say was, hi George, meet my fiance. Come, come. heaven's on fire. Crazy ladies, keep them on the run. Wise guys, realize there's danger in emotional ties. Sing, sing, single and free, no fears, no tears, what I want to be. One, two, take a look at you. Death by matrimony. If you're happy with a nappy, then you're in for fun. But you're here, and you're there, and there's guys that you trust everywhere. And looking back on the good old days, well, this young gun says, or she pays. Young guns, having some fun. Crazy ladies, keep them on the run. Wise guys, realize there's danger in emotional ties. Safe, single and free, no fears, no tears, but I want to be. One, two, take a look at you. Sugar, he don't mean the things he said. Just get him out of my way, cause I'm seeing red. We got plans to make, we got things to buy. You're wasting time on some creepy guy. Hey, shut up, chick, that's a friend of mine. Just watch him out, baby, out of line. Έτσι ξεκίνησε ο George Michael στο ντουέτο των Wham το 1982 και ο κύριος αυτός κατάφερε να ξεφύγει από τον pop ήχο της δεκαετίας του 80 που καλά έκανε τότε, ήταν μικρό παιδάκι, και πέρασε και σε άλλα πράγματα, καλά pop τραγούδια και καλούς δίσκους στη δεκαετία του 90. Γι' αυτό παίξαμε στο πρώτο μέρος ένα από τα τραγούδια του, του album Older, που και ο τίτλος ήταν σημαντικός για αυτόν, ότι καθώς μεγαλώνω περισσότερο λέω τέτοια τραγούδια σαν για αυτό που ακούσατε. Και εδώ ήταν το ξεκίνημά του ο George Michael, που σήμερα γίνεται 52. Ένα μήνυμα εδώ από τον Δημήτρη λέει να παίξουμε και τους σπουδαίους Romeo Void. Δημήτρη, τους παίξαμε στις 10 Ιουνίου, δηλαδή πριν από μερικές μέρες, στο Never Say Never, όπως έχουμε παίξει, έλεγα, και τους Gang of Four, αλλά τους ξαναπαίζουμε τους Gang of Four, ένα από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα εκείνης της κίνησης στα τέλη του 70-80, με ένα από τα καταπληκτικά τραγούδια τους για εκείνους που έζησαν αυτή τη μουσική. Ένα συγκρότημα που επηρέασε και τους δικούς μας τότε τις τρύπες. At home he's a tourist, Gang of Four, από το περίφημο άλμπουμ τους Entertainment. Down on the disco floor, they make their promise. jump for me. Two steps forward, six steps back, six steps back, six steps back, six steps back. Small steps for him. Big jump for me, big jump for me, big jump for me, big jump for me. Αυτήν την εβδομάδα, σήμερα δηλαδή, ένα συγκρότημα που έδρασε μεταξύ 78-81, η Jam, δείχνουν ότι μετά από 35 χρόνια έχουν φανατικούς οπαδούς, αφού ένα άλμπουμ τους, με ηχογραφήσεις τους, μπήκε μέσα στα 20 πρώτα της Αγγλίας. Από αυτή την εποχή των Jam ακούμε το τραγούδι που έχει σειρά τώρα. Thought you were smart when you took them on, but you didn't take a peep in their artillery room. All that rugby was hairs on your chest. What chance have you got to get a tie and a crest? When you lit the fuse, tore down the House of Commons in your brand new shoes, composed a revolutionary symphony, then went to bed with a charm in your plea. Όλα τα τραγούδια που παίζουμε υπάρχουν στο site της εκπομπής από τις 4 στις 5. Το 80 λοιπόν έρχεται η νέα γενιά του ροκ, αλλά δεν έχει αποχωρήσει η προηγούμενη. Έτσι το 80, αυτό το καταπληκτικό συγκρότημα του Phil Lynott κάνει μία ακόμα επιτυχία. Killer on the Loose. Είδα πριν λίγο στο Twitter της εκπομπής ότι η Αφροδίτη, που την ακούτε κάθε μέρα εδώ στο Βήμα FM από τις 3 μέχρι τις 4, έκανε ένα retweet που έχουμε κάνει την είδηση ότι το 83 σαν σήμερα, το καλοκαίρι του 83, νούμερο ένα άλμπουμ στην Αμερική ήταν το Flashdance. Αφροδίτη, αυτό εδώ και το επόμενο είναι δύο τραγούδια για σένα από την ταινία Flashdance. Deep inside your mind, all alone I have cried, silent tears full of pride, in a world can't hold.